Цяперашні старшыня грамадскай камісіі па справах аховы спадчыны, у нядаўнім мінулым міністр культуры і друку Беларусі, амбасадар Беларусі ў Румыніі і генеральны консул Беларусі ў Гданьску прэзентаваў у менскім кніжным салоне адразу тры свае кніжкі на гістарычную тэматыку, прадставіўшы ў сваёй асобе і талент літаратара. Прэзентацыю наведаў Алексей Красоўскі. Напэўна, першымі крокамі былі школьныя гады, сноўская сярэдняя школа і настаўнікі краязнаўцы, якія па-добраму нас прывучалі да гісторыі. Праўда, мы тады яе так вывучалі, глядзелі на яе трошкі абыякава, і нават філфак пасля мала паправіў сітуацыю на галоўным універсітэце краіны. Вывучалі таксама гісторыю Беларусі абыяк, але пасля вот тое, напэўна, адкладзенае са школьных гадоў прарасло, ўсё-такі насенне пасеянае настаўнікамі узышло, і аб этом захапленне гістарычнай тэматыкай прыйшло, калі я пісаў «Сем цудаў Беларусі». Это для выдавецтва «Кавалер». Вышла 6 кніжак з этой серыі. А тады выйшла агульная кніжка «На далонях вечнасці» мая і Владзіміра Гудзіка, якая першая была, яго так і называлася «Сем цудаў Беларусі». Ну, а пасля перыяд адкрыўскай да Люблінскай уніі, як я для сябе называю, это перыяд Ягайлы і прыватнасці раман апошні «Каралева не здраджвала каралю», это пра Софію Гальшанскую і караля Ягайлу польска, бо яны з нашых земляў. Кроў натуральна не польская ў іхніх жылах, хаця дынастыя каралеўская польская лічыцца і гелонская дынастыя. Тым не менш, гэта гістарычная, палітычная дынастыя, якая паходзіць з нашай зямлі. Таму мне было цікава паглядзець на гэта з пункту погляду і палякаў, і літвінаў, літвінаў, як я называю беларусаў. Тады беларусаў ўсё-такі не было тэрміна. Таму тут і палітыка, і побытавы, так скажам, пласт. Але калі нехта думае, што караля здраджвала каралю, это будзе падгляд у замочную шчылінку, то не. Я не люблю гэтае погляду. Чарнух, як я цяпер называюць, хапае дастаткова. Мне было цікава паназіраць за псіхалогіяй, пабачыць, як паводзіць маглі сябе кароль, каралева, тым больш, што ў караля была та чацвёртая жонка маладзенькая, з якой ён хацеў мець дынастыю, каб перадаць законным шляхам каралеўскую ўладу, і гэта ў іх адбылося. Ну і што на фоне гэтага кахання, так скажам, якія палітычныя падзеі, ці наадварот, на фоне палітычных падзей, як адбывалася да кахання, таму што лёс і Гайлы, і Софіі Гальшанскай, і Вітаўта быў вельмі няпросты. У вас багатая біяграфія, наколькі гэты досвід жыццёвы дапамог ці перашкодзіў у напісанні такіх кніжак і ўвогуле ў вашай пісьменніцкай творчасці? Я не ведаю, каму з людзей яго біяграфія можа шкодзіць. У всякім выпадку, я ні ад якіх сторонак сваёй біяграфіі не адмаўляюся. Ні ад працы ў ЦК Камсамола, ні ад працы ў ЦК КПБ, дзе быў загадчыкам сектара мастацкай літаратуры і праз гэта пазнаёміўся з многімі выбітнымі асобамі тадышняга Савецкага Саюза, не кажучы пра беларускіх пісьменнікаў. Гэта быў іншы погляд, іншая эпоха, але гэта была эпоха пазнання жыцця. І я казаў ужо не аднойчы, яшчэ раз магу паўтарыцца, што па маім жыцці мне шчасціла, што побач былі заўсёды цікавыя, займальныя, дасведчаныя людзі. Мне шанцавала на добрых людзей, і магчыма, я стаў тым, кім стаў менавіта, дзякуючы іхнім добрым пачуццям і адносінам да мяне. І цяпер я павінен гэты доўг сплаціць, калі да мяне добра адносіліся. Я не магу да неяк адносіцца кепска ці дрэнна. Я таксама павінен аддаць гэту дабрыню іншым. Іначай перапыніцца эпоха дабрыні. Скажыце, вот тры кніжкі запар. Як так сталася? Як атрымалася? «На далонях вечнасці» – это сабранае ў адну кніжку з тых, што ўжо выходзілі раней, пачынаючы з 2000 года. І тая кніжка агульная нават выйшла ў мінулым годзе. «Каралева не здраджвала каралю», напісана, як я казаў, была раней, надрукавана ў 2003 у часопісе «Маладосць». Ну, это быў часопісны варыянт, пасля яна была проста дапрацавана. Ну, а пераклад Бауслава Радзівіла таксама рабіўся гады 4. Так што это так збег абстаін удала склаўся. Відаць, зоркі сышліся на небе такім шляхам, што на рэшце кніжкі выйшлі. Шмат было пажаданняў на далейшую працу, якая яна будзе, якія планы маеце на будучыню? Ну, ведаеце, пажаданні заўсёды добра чуць, але ж працаваць мне, і я не ведаю, што дасць мне Бог з жыццёвага працягу і з творчых дзён. Поэтому загадваць я не хачу, не магу, і тым больш, што часта, калі нешта заявіць, што яно не спраўджваецца. Тым не менш, у маім, так кажам, на запашвальным стале ляжыць матэрыял, збіраецца для твора пра Вітаўта і твора пра Максіма Богдановича. Это дзве асобы, якія для мяне з'яўляюцца загадкай, якую нам трэба было б беларусам адгадаць, шанаваць і ганарыцца імі, як і многім іншым, дарэчы, імёнамі. Але ў гэтых найбольш можа скандэнсавана тое, ад чаго мы міжволі ці знарок адмаўляемся ці не хочам прызнаваць. Анатоль Бутэвіч прэзентаваў наступныя кнігі: «Каралева не здраджвала каралю», «На далонях вечнасці» і аўтабіяграфія Багуслава Радзівіла, якую Бутэвіч пераклаў з польскай мовы.